tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, szósty dzień marca, jest godzina piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O wzmocnieniu obronności Europy i sytuacji Ukrainy będą dziś rozmawiali w Brukseli przywódcy unijnych państw. Śledczy chcą postawić zarzuty posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu, chodzi o pranie brudnych pieniędzy i fikcyjne zatrudnienie. Z kraju deportowano 17 obywateli Gruzji, skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi, pisze w serwisie X premier Donald Tusk. Sytuacja Ukrainy i unijne wydatki na obronność to główne tematy nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Europejscy przywódcy zdecydują, jak się dozbrajać i z czego zapłacić, a zatem w jaki sposób się zadłużyć. Jak tłumaczył premier Donald Tusk, Polsce zależy na dwóch elementach. Maksymalnej intensyfikacji działań w Europie na rzecz zwiększenia własnych możliwości obronnych i równocześnie dbałość wbrew wszystkim okolicznościom. Dbałość o jak najlepsze relacje transatlantyckie. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka podkreśla, że to decydujący moment dla europejskiego bezpieczeństwa i Ukrainy. Przede wszystkim chodzi o wzmocnienie w ogóle obronności Europy i o wzięcie odpowiedzialności całej Europy za to, co jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, no i oczywiście wsparcie Ukrainy. Do liderów 27 dołączy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Porozumienie o współpracy podpisali szefowie dyplomacji Polski i Korei Południowej. Ważna część umowy stanowi bezpieczeństwo, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dokument zakłada współpracę w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zakupów sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi K2, haubice K9, system artylerii rakietowej i samoloty. Polska jest największym odbiorcą koreańskiego sprzętu na całym świecie. Radosław Sikorski dodał, że Korea Południowa jest też największym azjatyckim inwestorem w naszym kraju. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu. Śledczy chcą mu postawić 6 zarzutów, m.in. prania brudnych pieniędzy i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, mówi prokurator Dariusz Ślepokura. O fikcyjności zatrudnienia Dariusza Mateckiego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie nie świadczą tylko same dokumenty. Świadczą także zeznania świadków. Sam jego podwładny widział pana Dariusza Mateckiego w pracy 2-3 razy w ciągu 10 miesięcy jego pracy. Poseł Matecki powiedział, że chce zeznawać i sam zgłosi się do prokuratury. Chyba, że chcecie mieć obrazki wyciągania posła z Sejmu w kajdankach, gdzie mam nadzieję będę przesłuchany. Nie ma żadnych podstaw, żeby mnie tymczasowo aresztować. W ocenie prokuratury posłowi Mateckiemu grozi do 10 lat więzienia. Z Polski deportowano 17 obywateli Gruzji, poinformował rzecznik Straży Granicznej. Andrzej Jóźwiak dodał, że samolot z wydalonymi z kraju przestępcami wystartował z lotniska w Krakowie. Byli to wyłącznie mężczyźni w wieku od 24 do 58 lat. Przewiezieni oni zostali praktycznie z terenu całej Polski, ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, m.in. w Kętrzynie, w Białej Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli. Te osoby otrzymały przymusowe decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia, czyli do Gruzji. Deportacje ruszyły, skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny, napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Polscy skoczkowie zajęli 8 miejsce w konkursie drużyn mieszanych na Mistrzostwach Świata w Trondheim. Startowali Pola Bełtowska, Dawid Kubacki, Anna Twardosz i Aleksander Zniszczą. Mówi olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski. Takie rozczarowanie. No, liczyłem, że te dziewczyny lepiej trochę poskaczą, chłopaki też, że nie będziemy walczyć o to 8 miejsce, tylko ta pozycja będzie dużo wyższa, no przynajmniej w top 6, 5-6 miejsce. Złoty medal zdobyli Norwegowie, srebrny Słoweńcy, a brązowy Austriacy. Podczas warsztatów w Warszawie uczniowie będą mogli stworzyć kolaże w stylu Witkacego. Fundacja Common Arts, w której siedzibie można oglądać nieznane obrazy mistrza, organizuje dla młodzieży zajęcia plastyczne. Prezeska fundacji Iwona Wojnarowicz mówi, że można zapisywać się indywidualnie lub poprzez szkołę. Fundacja czeka na zgłoszenia z całej Polski. Ja sama pochodzę z małego miasta, gdzie w czasach dzieciństwa nie miałam dostępu do sztuki. Stąd po części taką moją prywatną ambicją dotarcie z tymi projektami do mniejszych miejscowości, do szkół poza Warszawę. Także również serdecznie zapraszamy do zgłaszania się i z ogromną chęcią we wybranych szkołach takie warsztaty przeprowadzimy. Poprowadzi je Weronika Ziarek. Wystawa jej prac inspirowanych sztuką Witkacego towarzyszy pokazowi dzieł artysty. To jest ogromna kopalnia, tym bardziej właśnie dla kolażu. Są teksty dziwne, przedziwne, jest ogromna ilość rysunków, obrazów. Każdy ten obraz ma milion małych postaci, które też można wyciąć. Nieznane prace Witkacego można oglądać w galerii Fundacji Common Arts przy ulicy Siewnej w Warszawie do 30 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już jest ciepło, wręcz upalnie jak na tę porę roku, bo prawie 10 stopni powyżej zera. Ustka to jest to najcieplejsze miejsce, a dziś w prognozie pogody można przeczytać taką informację, że lokalnie do 21 stopni w Małopolsce. I to wcale nie jest żart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 21 stopni powyżej zera. Lokalnie w Małopolsce będziemy pewnie jeszcze nie raz wracać do tego pomiaru. Maksymalnie od 13 stopni na Pomorzu, około 15 na przeważającym obszarze, do 18 na południu kraju i no właśnie to oczko pojawia się w prognozie pogody. Dzień dobry, kłaniamy się po godzinie 5, już prawie 6 minut. Olga Szućko, Radek Nałęcz, Depesz Mode już teraz. Right through me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tańczysz, w sumie nie wiadomo skąd się tu wziąłeś, pobierzesz się już. ciężar ziemi i wirujesz z nią. Stoisz, to znaczy chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz, którym z naczyń krwionośnych jesteś i skąd płynie krew. Biegniesz już po północy, czas stoi. Mroczna materia sprzeczności otula cię i szum uberów ukołysze. Coraz więcej myślę i coraz mniej śpię. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz. Zaczynam czuć, że nie jestem stąd. Noc dryfuje gdzieś we mnie, a może to ten mętny wzrok przesłania mnie jak mgła. Unoszę się, chciałbym ciężejszy i prostszy chciałbym być. Coraz więcej myślę i coraz mniej śpię. Co już było, niż to, co jest. Coraz więcej widzę i coraz mniej wiem. Coraz mniej wiem, coraz mniej. Coraz więcej czuję i coraz mniej wiem. Niż mi, co już było, niż to, co jest. Coraz więcej czuję i coraz mniej wiem, coraz mniej wiem, coraz mniej. Źródła podmiotowości i obcy, oczywiście w trójce. Coś mi świta. 12 minut po godzinie 5. Dzisiaj całkiem spory rozstrzał w tych temperaturach, bo od 13 stopni przypominamy na Pomorzu, około 15 na przeważającym obszarze, do 18 na południu kraju i lokalnie do 21. Tak jest, powyżej zera w Małopolsce, mimo że to przecież jeszcze zima. Chłodniej tylko miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 13 stopni. Sprawdziłem, kiedy ta wiosna, no to tradycyjnie to się nic chyba nie zmieniło. 20 marca i 21 czerwca się zakończy i wtedy dopiero to lato przyjdzie. A 21 stopni to już taka letnia temperatura, prawda? Ja bym sprawdził, czy są już kremy do opalania, między innymi w sklepach powystawiane. Być może można jeszcze zdobyć zapas, bo niewykluczone, że się przyda. Dzisiaj ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia, co może wpłynąć na nasze samopoczucie. Jeżeli by się Państwo zastanawiali, do kogo dzisiaj z kwiatami, no to wymieniam. Będzimysł, Biedrzysław, Cymbark, Cyryl, Eugenia, Frydolin, Jordan, Jordana, Koleta, Konon, Róża i Wiktor dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dog. The scars of your love remind me of us. They keep me Polityka. Program Trzeci Polskiego Radia. I odlecieli The Cure, Taking Off. 2004 rok, właśnie wtedy ta piosenka się ukazała i proszę bardzo, brzmi cały czas współcześnie. 20 minut po godzinie 5. Departament Usprawnienia Administracji Rządowej, czyli DOJ, został powołany przez prezydenta Donalda Trumpa, by ograniczyć wydatki administracyjne i szukać usprawnień w strukturach rządowych. Czytamy na łamach Business Insidera. Od samego początku jego działalność budzi kontrowersje ze względu na masowe zwolnienia w kilku agencjach federalnych. Elon Musk, jeden z największych zwolenników radykalnego cięcia kosztów, zaangażował się w inicjatywę DOJ, co przysporzyło mu licznych głosów krytyki. Jednym z tych krytykantów, może w ten sposób, albo krytyków, to chyba jest lepsze słowo, jest współzałożyciel Apple, Steve Woźniak. No i tutaj nie ma mowy o chirurgicznych cięciach, bardziej te cięcia przypominają uderzenie młotem, czyli są mało precyzyjne i zbyt gwałtowne. Więcej oczywiście można przeczytać w artykule dostępnym na stronie portalu businessinsider.com.pl. To tak przy okazji oczywiście przeglądu portali. Metro, hej Aloszka, to z kolei przed nami. Cierpiące twe. i śmierć, choć ty tak się z nim umawiałeś. Pozwól go zamłącić, bo on dobrze wie, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach, złogie na ustach, gdy się kończy świat. Eloszka, nie masz z nimi szans. Metro, heje, Aloszka, oczywiście to już za nami. 26 minut prawie po godzinie 5, więc zbliżamy się do 5.30, a to jest czas, kiedy na antenie Trójki pojawia się skrót serwisu tych najważniejszych doniesień z kraju i ze świata. No to jeszcze Heart of Glass i Blondie, a potem te doniesienia, o których mowa przed chwilą. Mama. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest już 5:30 w studiu Romuald Wójcik. Czas na skrót serwisu Trójki. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dziś z przedstawicielami Korei Południowej. Rozmowy szefa MON z ministrem spraw zagranicznych Korei oraz szefem tamtejszej agencji do spraw uzbrojenia mają dotyczyć zakupu czołgów K2. Wczoraj porozumienie o współpracy podpisali szefowie dyplomacji obu krajów. Paryż zorganizuje w przyszłym tygodniu spotkanie szefów sztabów generalnych państw, które chcą zagwarantować pokój w Ukrainie, poinformował prezydent Francji. Emmanuel Macron mówił w orędziu do narodu o wyzwaniach dla europejskiego bezpieczeństwa spowodowanych zmianą amerykańskiej polityki. W Brukseli odbędzie się dziś nadzwyczajny szczyt Unii poświęcony wzmacnianiu obronności i pomocy dla Kijowa. Korupcję, uzyskanie poświadczających nieprawdę dokumentów i przywłaszczenie mienia zarzuca prokuratura byłym szefom Straży Pożarnej. CBA zatrzymało we wtorek dwóch byłych komendantów, zastępcę komendanta i byłego dyrektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. To kolejna odsłona afery wokół Collegium Humanum. Uczelnia miała otrzymać 800 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Komendy Głównej Straży. Kolejny serwis w Trójce o 6:00. Fantastyczna pogoda dzisiaj, w czwartek, znaczy się bezchmurne niebo, to nas czeka i wysokie temperatury, nawet 21 stopni lokalnie w Małopolsce, od 13 stopni na Pomorzu, około 15 na przeważającym obszarze, 18-21 na południu. Tyle będzie ciepła dzisiaj. Coś mi świta. To przypominamy, że dzisiaj jest czwartek, 6 dzień marca, żeby nie było żadnych wątpliwości, 65 dzień w roku i jeszcze jeden powód, żeby się uśmiechnąć. Uśmiech się, policz dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobry czas. Policz dobra czas. Zły duch mieszka tam. Jakiego deszczu? Dzisiaj o deszczu nie ma mowy. Pogodno, uśmiech się, informacje pogodowe dominują, jeżeli chodzi o coś mi świta, czwartkowe, no bo dzisiaj 21 stopni w Małopolsce lokalnie może się pojawić na termometrach i to wcale nie są żarty. Przypominam, że cały czas trwa zima, co prawda do wiosny coraz bliżej, ale jednak cały czas zima. A 21 stopni, no to jest już bardzo konkretna, wręcz letnia temperatura. Zresztą ta słoneczna pogoda, bardzo dobra pogoda i pogoda z wysokimi temperaturami utrzyma się do końca weekendu, więc już teraz można jakąś eskapadę weekendową planować. Proszę wykorzystać tę szansę, bo weekend również będzie bardzo ciepły, bardzo słoneczny i można to połączyć z jakimś wyjazdem. No i patrząc na to, co mówią synoptycy, to załamanie pogody, czyli ochłodzenie, przyjdzie do nas dopiero w poniedziałek. 35 minut po piątej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma go na mapie. Jupiter i Król Słońca, i to się wszystko zgadza, ponieważ to dzisiaj Słońce będzie królować. Bardzo słoneczny i też ciepły dzień przed nami. Świt już za nami, 5.34, wschód Słońca o 6.08, zachód Słońca o 17.26, a zmierzch o 17.59. Dzisiaj dzień trwa 11 godzin i 14 minut, jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 33 minuty i dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 30 dwie minuty. To są dane dla Warszawy. Lokalnie oczywiście te godziny mogą się zmienić, ale też jakoś niespecjalnie mocno, więc można przyjąć, że przed nami długi, piękny, słoneczny, wspaniały dzień. Oczywiście. No i też dzień, który mamy nadzieję spędzą Państwo z Trójką. Już po godzinie 6:00 poranne zapraszamy do Trójki. Jednym z tematów, którym to tematem zajął się Jacek Frenzel, jest przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt nowelizacji, który przewiduje likwidację wymogu budowy określonej liczby miejsc postojowych towarzyszących budowie budynków mieszkalnych, w tym tak zwanej specustawie mieszkaniowej. Zmiany w prawie zdejmują obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych przez deweloperów przy budowie nowych bloków. Myślę, że ten temat może rozgrzać Państwa telefony, zwłaszcza, że mieszkania wcale nie są tanie. Na dodatkowo, jeżeli i tak już brakuje miejsc postojowych, a deweloper nie będzie miał takiego obowiązku, no to już chyba tylko i wyłącznie przesiadka faktycznie na komunikację miejską albo na rower nas czeka. No właśnie, komentarze w tej sprawie po godzinie 6:00, a konkretnie między 6:00 a 9:00 w porannym zapraszamy do Trójki. Jeden z tych tematów, które ma dla Państwa Robert Grzędowski. Własne M często nieosiągalne, a może pomarzymy teraz i wybierzemy się nad to morze. Taki dom nad morzem, myślę, że byłby fajnym pomysłem, a tę nieruchomość zapewni teraz przynajmniej muzyka. Genesis za 15 minut 6:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jedna informacja. Najnowsze odkrycie polskich specjalistów z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wykazało, że w walce z nowotworem jelita grubego pomaga zjedzenie jednego jabłka dziennie. Już taka dawka zmniejsza ryzyko wystąpienia tego nowotworu aż o 50%, także wiadomo, co powinno znaleźć się w śniadaniówce. Jak najbardziej takie jedno jabłko dziennie polecamy. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień przed nami, więc takiego fantastycznego dnia Państwu życzymy. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas z audycją Coś Mi Świta. Olga Siuczko, Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Beat you.